39 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sean bienvenidos a este programa en lengua galega. Durante dos horiñas estaremos aquí, pues, en este programa que titulamos Galegos Novais. Y vamos a pasar dos horiñas, pues, en lengua galega, como decía en un comienzo. Y vamos co equipo, que hoxe tamén temos que disculpar o noso compañeiro Xulio, que por outras cuestións pois non pode estar aquí connosco. Pero temos alá nas vías de son, temos como cada xoves a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. Que se non fora por ele, isto non salía ao aire. Como se suele dicir, no, vostedes non podían escoitarnos. E este que nos fala, Armando Fernández, que está ao cargo, pois, xunto con Fernando, ao cargo desta nave, que vamos, esperemos, levala a bon porto. Temos por aí uns enderezos que son os seguintes. Por exemplo, temos un blog que é galegosnovais.blogspot.com, un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com, e tamén nos poden, pois, seguir a través do Facebook, que dese xeito pois tamén nos poden mandar algunha suxerencia, por exemplo, críticas que tamén se, que sexan positivas, sobre todo, pois tamén as admitimos a través do Facebook, que é Galegos Novais, e entón pois nos poden escribir esas suxerencias. Tamén temos un WhatsApp, yo sé un número que xa temos un gañador, pois, para unha cea que gañou, cea ou xantar, o que el queira. Temos, queremos agasallar a outros máis, se é posible, durante o programa de hoxe, porque hoxe vai ser o último, hasta o 9 de xaneiro. Temos un WhatsApp que se, o seu número é 689-696-171, repito, 689-696-171. Así que para encetar un programa, pues vamos a poñer un bocadiño de música que Fernando pues lle vai dar o play. Nena, o pano amarelo, o mandil alaranxado, o que lle deche la rosca, que te bebera cabalo. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la la. Alibay, alibay, alibay, alibay, alibay, alibay, quien yo quería ver, quien yo quería ver, quien yo quería ver. Alibay, alibay, alibay, alibay. Aquella que anda bailando, aquella la mandileta. Bueno, pues vámonos ir a Galicia, allí, pues, a Terra Chan, donde lía herba medra, pero a persoa que nos vai a falar faille medra as letras. Vamos saludar, pues, a un escritor en lingua galega, poeta, en fin, moitas das cousas que que con el vamos a dibullar. Así que moi boas tardes, Martiño. Hola, boa tarde, Armando. Que tal? Pois ben, por aquí andamos aquí por San Boi, pois de momento temos mellor tempo co que tedes vos, eh? Sí, a verdade é que sí, que aquí xa estamos un pouquiño cansos de chover, e iso que aquí por onde vivo eu está un pouquiño máis calmo, porque en algunos outros zonas de Galicia sí, está atizando duro. Está atizando, sobre todo que a costa da Morte, co Atlántico, co Cantábrico, en fin, sí, está lle zoscando ben. Atizando todo. Tende, sí. Aquí, destes regatos así, uh-huh, que ao mellor levaban tempo sin a negarse, pois agora mesmo están desbordando e cubren os prados, cubren absolutamente todo. Incluso estradas, así, en alguna estrada, uh-huh, tamén está saltando agua, sí, sí, sí, está desbordando. Porque todos estes regatos son os que van dar o Miño, non? Sí, algún, sí, sí. Así como aquí como Támoga, o Ladra, por esta zona, uh-huh, pois estes están, bueno, aí en algún sitio, sí, algo impresionante. Jolín. Eu lembro, se me permites, sí, sí, que me contaba a miña nai, tenme contado moitas veces que hai aquí onde vivo eu, uh-huh, unha casa, uns señores, antigamente, uh-huh, pois, como a casa fixerna xustamente ao lado deste, pero é un regato destes máis pequenos, sí, cada vez que había unha crecida, pois tiñan a casa, claro, tiñan a pegada, e tiñan parellas de, o sea, porcos, e sí, sí, animais, sí, animais. Tiñan que subir os porcos para o cuarto. Jolín. Claro, para que non se afogaran. Para que non se afogaran, cando había, sí, a enchenta. Sí, sí. Era curioso, me facía moi gracia, pero parece ser que era así. Porque temos que dicir que o porco é un dos animais máis torpe, porque a ovella ainda nada, unha vaca tamén, un cabalo máis ainda, un can, sí, sí, digamos, pero o porco non, é máis torpe. En cando ben sabes o que se di, que do porco atas aproveitan a tos andares. Sí, exactamente. Sí. Bueno, como ben dixen no comezo, tú eres vilalbés, escritor en lingua galega, e entonces, pois, que foi para ti ese premio na 33, no 33 certamen de poesía de Rosalía de Castro aquí en Cornellá, que fuches o terceiro gañador. Sí, a ver, para min, como a calquera outro premio dos que levo gañado, para min é unha ilusión e unha honra enorme, non? E sobre todo, ben, gañar aí en terras así afastadas aquí de aquí de Galicia, levando ademais o nome que leva, non? Sí. Rosalía de Castro. E ademais a iso súmolle o feito de que é un certame que xa tivo uns gañadores de que agora mesmo teñen un peso importante, sí, dentro de que a literatura así galega. Sí, sí, sí, sí, sí. Dicen entón, que para min é un, perdón, é un orgullo, é unha alegría inmensa. Porque o poema que ganaches foi Alguén matou a primavera, non? Sí, Alguén matou a primavera, sí. Que quere dicir? É un poema, a ver, claro, nas bases recóllese que ten que ser un poema ou un conxunto. Sí. É un quizás o fragmento, porque para min eu entendo un poema como se fora un corpo vivo. Sí, sí, sí, entón sí, que necesita, que está formado por microcorpos, por así decirlo, e necesitan todo respirar, non? Dun xeito, uh-huh, quizás ao mellor se condensase todo nun poema, sentiría como se estivese así un pouquiño aí apertado e afogándose. Entón, uh-huh, necesito que cada, ao mellor, cada poema que vai solto, poemas deses micropoemas que van soltos, que configuran o poema grande, pois teñan unha certa independencia, pero ao mesmo tempo fagan referencia ao conxunto xeral. Sí, sí, sí. Alguén matou a primavera, pois, a ver, a primavera eu entendo como esa que vivo aquí na natureza, sí, é unha etapa de esplendor, de luz, de brillo, sí, de vitalidade. Cando se mate iso, pois, quizás ven unha época de uh-huh, sombra, de negrume, sí, de invernía, ¿no? Sí, que justamente é o que fai referencia, ¿no? Sí, sí. Ten moito que ver, bueno, coa figura do meu pai, uh-huh, dos meus pais, e sobre todo, bueno, no meu pai, polo feito, sí, de que ven dunha persoa que eu sempre tiven aí ensalzándoa, uh-huh, e vendo cunha vitalidade extrema, pois chegou o inverno, uh-huh, que foi no momento en que el faleceu, e a primavera esa que eu vivía nesa vitalidade, neses sonhos, uh-huh, nesa fortaleza dese corpo, pois morreu. Entón, sí, por iso é a que alguén matou a primavera. Claro, sí, señor. Que queres dicir que, claro, que matou a primavera, pois claro, tamén como o que dicías antes, brillo, ledicia, todo eso, sí, pero tamén se se mata, pois hai tristura. Sí, e ademais é como se alcortara ese sangue, ¿no? Ese sangue que se verte, así como xa que doe velo, sí, que cae, que esmorece, uh-huh, é algo así, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. É un traslado de feito, creo que dos versos, porque, a ver, eu encanto os poemas, encanto os versos, os escribo, quizás me olvido un pouco deles, porque xa non son meus, deixan, sí, de ser meus. Son eu quen escribín, pero sí, sí, sí, meus se pasan a ser do colectivo. Pero ven a dicir como algo aquilo de alguén matou a primavera por rúas de Xaneiro ensangrentado. Sí, sí, E é xustamente, non? Porque, sí, señor, a época na data na que faleceu o meu pai, sí, sí, sí, sí. Iso, parece unha contradición a primavera e xaneiro, xa, pero é que é iso, é decir, falaba desa vitalidade que eu sempre admirei, sí, a etapa totalmente contraria, non? Que, sí, sí, sí, que é a etapa que se produce coa morte, sobre todo con esa traumática morte, non? Que, bueno, as mortes sempre son traumáticas, por eso. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, eu sei, obviamente, eso está claro. Eu xa digo que ás veces que é unha eiva que, sí, que do ser humano, esa é sí, o do proceso de morrer, pero estamos, sí, sí, nesa cadea, sí, e hai que seguir, non é posible escapar dela. Non. Por desgraza. Non, non, non. Para unha persona como a min que ainda que aparece ás veces que sexa unha poesía, bueno, que non é que sexa tristeira, senón que é unha poesía que reivindicativa, tal, é cargada de dor ás veces, uh-huh, son unha persoa que lle encanta a vida, non? É dicir, eu amo a vida por encima de todo, creo, sí, que é algo maravilloso o feito de poder vivir, de poder de vivir sentindo e de sentir vivindo. Sí, sí. Porque aparte de escritor, eres articulista tamén de opinión en, sí, en portais digitais e todo isto. Teño, ¿no?, feito así algún artigo de vez en cando, mellor aquí para o xornal Terra Xa, o mellor para o Progreso, ou para o Galicia Digital de aí do amigo Xulio Xiz, así algún que outro artigo. O que pasa que agora consomemo moito tempo, pois o feito isto de escribir, para presentarme a certames e máis outras actividades, o feito tamén de manter así actualizada esa páxina que na que divulgo así de algún xeito cultura, non, que se chama Cultura Lega Z, que intento manter aí viva, porque faime gracia que moi outras veces a xente non sei, teñen a idea de que pensan que detrás de Cultura de Gaceta pues hai un grupo de persoas. Non, non, detrás de Cultura de Gaceta está única exclusivamente Martín y Maceda. Claro. A veces costa, gustaría meter moita máis disposición de tempo para abarcar máis contido, poder divulgar máis cosas, pero chego a donde chego, non dou pa máis nesse sentido, porque non podo deixar tampouco outro tipo de actividades nas que, claro, sí, sobre, señor, todo a escrita, que é algo que me apasiona. De feito, bueno, teño que confesar que este ano para min é un ano moi frutífero. Con dicirche que onte mesmo a noite pois me chamaron aí do Corgo, da Asociación Cultural Arumes do Corgo, para decirme que gañara o premio na modalidade de poesía desto de o premio de Certame Literario Terras de Chamoso. Sí, sí. Pois para min, digo, xa un ano no que conseguín 4 premios literarios en distintas categorías, pois a verdade é que é un ano que podo considerar moi frutífero que me empurra a seguir escribindo, a seguir traballando nesto, e a intentar perfeccionar ainda que ser profesional pois é algo moi moi utópico, non? Pero bueno, eu creo que todos ambicionamos nese sentido, que cada quen na súa, no seu profesión, na, no seu eido, creo que intenta facelo o mellor posible, é traballar día a día para intentarlo facer o mellor posible. Porque ese premio que che deron onte, que te chamaron para dicirche que tiña que seriches premiado con ese premio, sí, das terras do Chamoso, é porque pasa por aí, pasa un río que se chama o Chamoso. Sí, sí, sí. Por eso, por eso eles o mellor, pois, chamañe, como dixéramos, por exemplo, non sei, as terras do Navia, non? Sí, justamente iba a decir que foi a alegría tamén, non só foi a alegría polo feito de gañar o primeiro premio, senón tamén polo feito de saber que canda a min, bueno, de segundo, estaba Toño Núñez, sí, es decir, conseguiu o segundo premio. Sí. Entonces tamén é unha outra alegría, sí, señor. Especial o resto dos premiados, obviamente, que os cales parabenizo públicamente, pero claro, máis relación de achego teño con Toño, entonces pois para mí tamén foi unha satisfacción especial, sí, sí, sí, cousa que tamén me amosou. Sí, sí. No, eu xa vin xa vin algo polas redes, sí, que, bueno, que me están saludando, porque aquí veis que nos desde a rúa, Ah, va, está ben. Como te saludan compañeros que pasan, que un é mestre pasa cos seus rapaces, pois, bueno, dache un saúdo. Está ben. Sí, aquí veis que nos desde a rúa. Pasan os cativos por aquí. O que te estaba dicindo, porque Toño Núñez é unha persoa incansable, tamén traballando na poesía, que precisamente un dos seus poemario, que é Poemas de Amor en Outono, pois... Ven de ser musicado ahora. Sí, sí. Que me van a enviar precisamente un disco. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pois, a veces tamén a xente musican algún que... non estaría mal de todo. Aquí teño aquí hai aquí un grupo de amigos aquí, bueno, teñen de Vilalba, sí, teñen así, bueno, lido algún posto de música, que chaman Corredores de Sombra, un grupo de catro, sí, son catro persoas, que tamén creo que se meteu Toño así ás veces tamén participando canda eles. Teñen musicado así algún que outro poema, non? Algún poema, poemiño tal, dun libro completo non teño nada así. Fixen eu unha, no seu momento, un disco con un amigo aquí de aquí de Vilalba, bueno, asturiano, chamase Marcos Mouxo, que se chama o disco, fixéramos no ano 2017, chamábase Crack. Era un Crack. Disco no que el, bueno, puñaba música e eu entonces facía unha selección de distintos poemas meus, de diversos libros, pues bueno, sí, sí, eu recitábos e el acompañábos coa música, que a verdade é que para mí foi unha experiencia moi gratificante, e además algo que me gustou é que agardo un futuro, pois non moi lexano, poder repetila, facer outra cousa semellante. Moi ben. É unha combinación maravillosa. Sí, desde logo, é que ten que ser, porque sí, eso. Cantos libros tes xa na rúa? Pois mira, a ver, agora mesmo máis de 10? Non, porque, a ver, explícoche por qué. Porque algúns dos que están publicados, por exemplo, que fixeron en así de certame literario de Mondoñedo, por exemplo, meternos nunha antoloxía, non? Antes que eran dous poemarios, dous pequenos poemarios, pero fixeron unha antoloxía, sí, sí. Armando Requeixo, outra rapaz, creo que era Belén Rodríguez, creo que se chamaba, sí, pois, fixeron de editores dunha antoloxía que se chama Roseira de Rosas Roxas, que era dos galardonados nos premios Leiras Pulpeiro, dos premios Leiras Pulpeiro. Entón, pois, son eses, e despois outro que tamén individualmente creo que teño 4, pero despois metidos así en antoloxías, sí. como poemarios, pois teño varios máis, ¿no? 4 máis, creo que son 4 máis. A ver, eu son sempre dixen, é dicir, son un escritor tardío, non? Como a Freud, un escritor serodio. Si, sí, xa xo teño oído. A verdade que non empecéi moi cedo a escribir, ainda que foi unha cousa que sempre me gustou, sempre me entretiña, sempre me acaía. O feito da escrita sempre foi algo que levaba dentro de min e intentaba. O que pasa que ao mellor nun principio eso que comunicaba tiño aí guardado en cadernos ou dades, chegou un momento no que precisaba comunicar, que eso se hizo exterior e comunicarme cos demais, porque eu, e agora mesmo é decir, é o principio fundamental da miña escrita, que o exercicio da comunicación, non da de emisor receptor. É fundamental, para mí é fundamental, non? Hombre, a ver, proxectos pro ano 2020. Quixera meterme, volver, ainda, porque ainda que resulte curioso que subsallo moito en poesía, eu comecei así, os primeiros premios que gañei foron de narrativa. Entón quero mergullarme de novo así con máis forza, pois, en narrativa. E teño aí un proxecto de poemario así bastante, que está, bueno, elaborado na miña cabeza. Así hai que empezar a plasmalo no papel, e tamén confío con eso. E tamén andamos como aquí con outra xente, pois seguindo facendo actividades aquí por toda, por onde nos deixan, é donde é donde queren contar con nós. Obviamente seguimos con certame, hai pouco tivemos tanta presentación dos libros da edición anterior como o fallo do, además entrega os premios do certame de Torre de Caldalova, certame de poesía. Bueno, en Vilalba, pois agora agora o día 21 xustamente, que hasta me cae bastante mal porque é o día da entrega tamén do premio de no Corgo. Entón, pois eu, claro, como estou do organizador do sexto recital Poético Solidario Internacional que facemos aquí en Vilalba, pois fastidiame non, a mellor non poder asistir ao outro lado a recoller un premio, pero bueno, xa alguén se encargará de cullelo e entregarcho. E po ano seguir coas mesmas historias, celebrando o día da poesía, o día de Rosalía, o día do libro. Sí, desde logo. Que Rosalía xa ten estrela, Sí, xa sei. Xa era hora. Sí, señor. Ahora sí que dan nome a eso de que hai ata un galego na lúa, non? Sí. Pero está tan unha estrela. Está tan unha estrela, sí, señor. Sí. Bueno, sempre foi estrela, Sí. Pero agora máis grande parte, ainda. Pero ben, pero agora para darlle máis eso, relevante, pois. Sí, señor. Pois moi ben, Martiño. Xa sabes que o tempo na radio pois sempre nos sale un pouquiño corto. Pero me estendo demasiado nas miñas respostas. Nada. Que nosotros desde aquí desexamos o mellor do mellor, que pases un bon Nadal na compañía dos teus. Como xa temos o teu contacto, pois noutro momento volvemos a molestarte. Ai, non molestarme nada, é un cantado. Iso non é unha molestia para nada, é o contrario. Falar con amigos así e falar destas cousas distendidamente non é unha molestia, é un agarimo, non? Sí, un agarimo po espírito, é algo que se agradece moito, porque coido que é algo que debería practicarse máis a miúdo. Sí, señor. Se cadra o mundo, a sociedade iría menos estresada, estaría un pouquinho máis calmada. Sí, señor. Pois moi ben, Martiño, como dicimos sempre, que pasedes un bon Nadal e que, en fin, é que a sorte tamén nos alumía un pouquinho. Bueno. Que como dixo outro, que haxa saúde. Que eso sí que é importante. Sí, porque o día 23 vai, o día 23 vai ser o día da saúde. Ah, sí, sí. Sí. Para moi, eu creo que para a maior parte de nós sí. Sí, sí. Pero bueno. Pero bueno. Eu creo que é fundamental, é o máis importante, porque... Sí, desde logo. Se falta iso, todo o demais, sí. non vai servir de nada. Non. Faltando a saúde, todo o demais non vai servir de nada. Iso. Non podría seguir manter este tipo de conversas tan agradables e tan amenas, así, con xente como a vos. Iso sería, por iso digo que é sempre, para min é algo fundamental, é o pilar fundamental da vida. Sí, señor. Pois moi ben, Martiño, que o ano 2020 sexa feiticeiro. Igualmente, Armando. Unha aperta. Unha aperta, apertas cheiregas. Esa. Para a vosa, no? Aquí desde San Boi. Moi ben, pois moitas grazas. Hasta loguiño, que vaya ben. Rutina que alivia o caos que nos pincha. Intensa armonía que rompe a...